אבל היום אנחנו פה פה פה יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד פעם היינו שם אבל היום אנחנו פה פה פה יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן עכשיו אני מוכן חלק מצוות לעניין לקנות אותי בכסף לא תוכל אני מלא בו אתה מדבר על ברוטו אני מדבר בנטו מאסקורט ללקסו מאקסו לסקס טוב ים של בחורות מרגיש שרק אני שוחה בו בוס גרס בונה את המשחק שלו כמו לגו על ביט של מטרו מורח MCs כמו פסטו מאיפה הוא בא מאיזו שכונה פעם הייתי שם אבל היום נותן לכולם Oh, you know, אם יש עניין שולף את הפו פעם היינו שם אבל היום אנחנו פה פה פה אם יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד פעם היינו שם אבל היום אנחנו פה פה פה אם יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד צ'ק שפונזו עדיין פה שנות האלפיים עדיין לא שמים זין עדיין בפריים צ'ק שפונזו עדיין הכי חזקים בשוק עדיין מפילים מתחרים בדוק אצלנו סקס זה סטוץ סלקציה חריפה ואם את לא באה לי טוב אז את נשארת בחוץ חלוץ לראפ בפעם לא לחוץ למאני כי הסטייל שלי חלק כמו שיער יפני קאמון פעם היינו שם אבל היום אנחנו פה פה פה יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד פעם היינו שם אבל היום אנחנו פה פה פה אם יש עניין שולחים את הפו פו פו צ'ק פעם היינו שם אבל היום אנחנו כאן כאן כאן נערי ישראל יהיה כבר חד עכשיו אני כבר פה שני עולמות נותן טקסט עמוק כמו שתי זונות נותנות דיפ רוב מפה ועלה מי שולט בהיפ-הופ פלטינה על הגיס וגם פלטינה על הרינטון הבאס פה מטורף כולם שמעו על גיא הגעתי עד לכאן ואני כולה פה שנתיים ברכיים במים עדיין סוחד משקל כבד מייק אחד שר מהלב שואלים מאיפה הוא בא מאיזו שכונה אם לא ידעתם עד עכשיו הוא מקליפורניה תוך שנייה שולף את הפו פו פו ולא מחשבן אם התעסקתם אז זה נו נו נו